25% taniej w 20 ratach. Tylko do 29 lipca. RRSO 0%. Szczegóły na brw.pl. Black Red White. Robimy dom. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 21 lipca, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Są ostrzeżenia przed silnymi burzami. Wiatr w porywach może mieć nawet do 100 km na godzinę. Kierowca śmiertelnie postrzelony przez policjantów na Śląsku był poszukiwany. Śledczy ujawniają nowe informacje na jego temat. Trwa rosyjska agresja na Gruzję. Przekonanych o tym jest ponad 70% Gruzinów. Na początek ważne ostrzeżenia przed burzami. Szczególną uwagę powinni zwrócić na nie mieszkańcy południowego wschodu kraju. IMGW wydało ostrzeżenia drugiego stopnia właśnie dla województw południowo-wschodnich, dla województwa lubelskiego, województwa podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, południowej części województwa mazowieckiego. W tych regionach możemy spodziewać się burz z porywami wiatru do 100 km na godzinę. Opadami deszczu, takimi dosyć intensywnymi, lokalnie może być też grad. Mówiła Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. A teraz ważne informacje dla kierowców. Kilkukilometrowe korki są na krajowej S3 prowadzącej do nadmorskich miejscowości. Zator powstał między węzłami Goleniów Zachód a Goleniów Północ w stronę Świnoujścia. Kolejny jest na wysokości Miękowa. Był poszukiwany, nie stawił się w areszcie. To informacje o kierowcy, który wczoraj uciekał przed śląską policją i próbował potrącić jednego z mundurowych. Żeby go zatrzymać, funkcjonariusz użył broni. Mężczyzna, mimo reanimacji, zmarł od ran postrzałowych. Wcześniej zderzył się z trzema samochodami. Co do tego mężczyzny, który uciekał, wiemy, że jest to mężczyzna w wieku 40 lat, bez stałego adresu zameldowania. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary aresztu, również nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdami. Policjanci nie doznali obrażeń ciała w związku z tą interwencją. Z jednego samochodu, który ucierpiał w tym zdarzeniu, pasażerka została przewieziona do szpitala, ale już wiemy, że po badaniach została zwolniona bez obrażeń. Mówiła Ilona Michalczyk z Bielskiej Drogówki. Nie tylko koncerty, ale też spotkania z artystami, warsztaty i ćwiczenia na powietrzu. Za nami druga odsłona festiwalu Lato z Radiem. W Pucku zagrali m.in. Sławek Uniatowski, Kasia Kowalska i Daria Zawiałow. Poza tym w festiwalowym miasteczku można było przyjść na warsztaty muzyczne, zobaczyć, jak wyglądają programy radiowe na żywo, spotkać ulubionych artystów czy po prostu odpocząć na leżakach. Z kolei na miejskim rynku nie zabrakło lokalnych tradycji i bliższego spotkania z kaszubską kulturą. Bizeski Ryszard Kapelmistrz, reprezentacyjnej orkiestry Dętej Ziemi Puckiej. Co mogę powiedzieć, że orkiestra niedługo będzie obchodziła 70-lecie istnienia, także ładny wiek, chociaż niektórzy na tyle nie wyglądają. Przychodzą młodzi, znowu się uczą, grają i tak dalej, i tak dalej. No jest, istniejemy 70 lat. Kuchnia kaszubska najbardziej się słynie z ryb. Śledzie w oleju przyprawiamy i śledzie wędzone oraz nasz chleb, oraz chleb ze smalcem i ogórkiem swojskim. Dodajmy, że kolejne przystanki festiwalu Lata z Radiem w Stalowej Woli i Krakowie. Nadal trwa rosyjska agresja na Gruzję. Jest o tym przekonanych ponad 70% Gruzinów. Tak wynika z sondażu wykonanego przez Międzynarodowy Instytut Republikański. W 2008 roku, po wojnie gruzińsko-rosyjskiej, władze w Tbilisi zerwały stosunki dyplomatyczne z Moskwą. Od 11 lat rosyjskie wojska okupują Abchazję i Osetię Południową. W ocenie 71% Gruzinów rosyjska agresja na ich kraj trwa i przybiera nowe formy. Jednocześnie 46% uczestników sondażu opowiada się za podtrzymywaniem dialogu z Rosją. Zdecydowanie przeciwnych jakiemukolwiek kontaktowi z Rosjanami jest 29% badanych. Gruziński operator filmowy Levan Gulaszwili tłumaczy, że Gruzini, szczególnie mieszkający w tzw. strefie okupacyjnej, obawiają się wybuchu nowego konfliktu zbrojnego, takiego jak ten z 2008 roku. To była ogromna tragedia, która wpłynęła na ludzi. Nieustannie obawiamy się jakiejś prowokacji i ciągle czekamy, że znowu zacznie się wojna. W czerwcu przez Gruzję przetoczyła się fala antyrosyjskich protestów. W odwecie Moskwa ograniczyła loty samolotów pasażerskich do Gruzji i rozważa nałożenie embarga na gruzińskie wina. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. całym kraju w tej chwili pochmurno, deszcze na Dolnym Śląsku, a odrobina słońca na Śląsku, na Pomorzu, w Małopolsce i w Warmińsko-Mazurskim. Na termometrach w Olsztynie 20 stopni, w Koszalinie 21, we Wrocławiu i Poznaniu 23, w Krakowie i Katowicach 26, w Lublinie 27. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Męskie granie efektownie zaczęło swoją tegoroczną podróż po Polsce. Będziemy się mogli o tym przekonać na naszej antenie. Retransmisja koncertu, który odbył się w Poznaniu. Na scenie duet The Dumplings, a Państwo, mam nadzieję, przy radioodbiornikach. Zapraszam dziś po 19:00. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Yo soy Jaime Lorente e interpreto al personaje del profesor, como bien sabes. Interpreto a Denver y nada, invito a toda la audiencia que veáis esta tercera parte de La Casa de Papel, que viene muy fuerte. Y yo soy Esther Acebo, antes Mónica Gaztambide, ahora Estocolmo, y os invito a todos a que estéis muy pendientes de la tercera parte de La Casa de Papel, porque estoy segura que os va a sorprender. Esther Acebo, która w serialu Dom z Papieru gra Monika, jest pewna, że trzecia odsłona serialu bardzo Państwa zaskocza, a zapraszała do oglądania razem ze swoim ekranowym partnerem, Jaime Lorente, który próbował nas trochę oszukać i powiedzieć, że gra tajemniczego profesora, a tymczasem oczywiście Jaime Lorente gra Denvera. Monika teraz w serialu posługuje się pseudonimem Sztokholm, do tego dochodzą Lizbona, Palermo, Marsylia, Berlin, nowa pani inspektor i oczywiście prawdziwy profesor. Profesor, sezon trzeci Domu z Papieru od piątku na małym ekranie. Ja nazywam się Katarzyna Borowiecka i mówię dzień dobry w ABC Popkultury, a już Państwo się domyślają, że Dom z Papieru głównie dzisiaj w centrum naszej uwagi. O tym, co serial zmienił w życiu aktorów i czego możemy się spodziewać po sezonie trzecim, opowiedzą Esther Acebo, Itziar Itunio, Alvaro Morte, Pedro Alonso, Jaime Lorente oraz aktorzy, którzy teraz w trzecim sezonie dołączyli do obsady, Najwa Nimri, Rodrigo de la Serna i Luca Perosz, to aktor pochodzący z Chorwacji. Come you say it in Polish? In Polish. In Polish, the title. Yeah. Dom z papieru. Dom z papieru. Mm-hmm. Dom z papieru. Fantastic. Okay. Yeah. Dom z papieru. Dom z papieru. This is Moni Haste, Dom z papieru. Ah, yeah. And you can follow us on Netflix, Dom z papieru. All right? Polska, behave. To było, muszę przyznać, bardzo miłe spotkanie w Madrycie z ósemką aktorów Domu z Papieru, ale nie tylko o Domu z Papieru dzisiaj w ABC Popkultury, bo przyjrzymy się także kilku fabularnym motywom z tak zwanych heist movies, czyli opowieści o rabusiach i rabunkach, ale zauważymy też dzisiaj razem z Kamilem Śmiałkowskim przypadający na rok 2019 jubileusz Batmana. Katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl to mój adres mailowy. Proszę też koniecznie zajrzeć na stronę polskieradio.pl/trójka i na facebookowy profil ABC Popkultury, bo tam niespodzianki wideo związane z moją wizytą w Madrycie i z Domem z Papieru, no a muzycznie nie możemy dzisiaj zacząć inaczej. If I stay with you, if I'm choosing. Now we need. Try to make My Life is Going On i Cecilia Król. Ta piosenka towarzyszy serialowi Dom z Papieru. La Casa de Papel to jest oryginalny tytuł. Historia przygotowanego w najmniejszym szczególe napadu świetnie sprofilowanej grupy zawodowców na mennicę państwową w Madrycie. Najpierw podbiła serca publiczności w Hiszpanii, potem tę historię podzielono na dwa sezony, skrócono i przemontowano odcinki i stała się najchętniej oglądanym nieanglojęzycznym serialem na świecie. I miałam sporo też sygnałów od państwa, że państwo lubią Dom z Papieru i czekają na tę trzecią część, która od piątku już na małym ekranie. No to jest oczywiście historia napadu, ale napędzana jest przez, i tutaj muszą mi państwo wybaczyć, frazes hiszpański temperament, bo są i emocje, i miłość, i nienawiść, i gniew. Pojawiają się tu też wątki walki z systemem. Nasi bohaterowie trochę są, a trochę chcą być jak współczesna banda Robin Hooda. Mamy też sytuacje, w których mediami, informacjami manipuluje policja. No i oczywiście to złodzieje mają w tym układzie wzbudzać naszą sympatię. Zajęcie mennicy, które śledzimy z licznymi retrospekcjami przez dwa pierwsze sezony, przygotował inteligentny, choć na pierwszy rzut oka niepozorny profesor, który zebrał grupę tych najlepszych specjalistów w branży rabunkowej i zakazał im używać prawdziwych imion i nazwisk. Zamiast tego mają pseudonimy, nazwy miast. A serial jest tak wielkim sukcesem, że oczywiście ta trzecia część musiała powstać, choć wcześniej raczej jej nie planowano. No i też zmieniło się diametralnie życie występujących w serialu aktorów. Ja zawsze bardzo się cieszę, kiedy mam okazję poznać nowe twarze i aktorów, którzy mówią w innym języku niż angielski. Dwa tygodnie temu spotkałam się z nimi w Madrycie i o te zmiany właśnie najpierw zapytałam, i to w życiu zawodowym i prywatnym, jak bardzo Dom z Papieru na was wpłynął, bo przecież w życiu nie nosicie masek. Odpowiadają ekranowi Raquel Murillo, wcześniej policjantka, a co będzie z nią dalej, to się zaraz wyjaśni, czyli Itziar Itunio i Alvaro Morte, czyli profesor. Zaczyna Raquel. A zmieniło się właściwie wszystko. Si cambia cambia la vida a nivel profesional porque se abren muchas puertas y muchas ventanas nuevas. Otwierają się nowe drzwi i nowe okna, bo teraz wiele oczu z całego świata na ciebie spogląda. A to sprawia, że mnożą się możliwości. Coś, co jeszcze kilka lat temu było bardzo, bardzo nieprawdopodobne. Na poziomie zawodowym to niezwykłe. Ludzie nagle widzą nowe twarze, których wcześniej nie znali, i pojawiają się nowe szanse. Que de pronto la gente ve a otros rostros diferentes, otras maneras, otra gente. Hay como que se multiplican las posibilidades. Y por el lado personal. A życie osobiste? Nagle stajesz się osobą publiczną. Ludzie rozpoznają cię na ulicy, podchodzą z prośbą o zdjęcia, chcą cię uściskać, mówią, że podoba im się nasz serial. Hacerse fotos contigo, a pedirte selfies, a decirte qué le ha parecido la serie, a darte un abrazo. Y esa parte es bonita. Ta część jest piękna, ale trzeba umieć sobie z tym poradzić, pogodzić to ze swoim życiem, które w dalszym ciągu jest przecież normalne. Ahí. Okay, for you, Álvaro. A nivel profesional, desde luego, se han abierto una serie de posibilidades. Rzeczywiście, zawodowo otworzyły się nowe możliwości, których wcześniej nie było. Aktorstwo to trudny zawód, trudno jest o stabilizację w tej pracy. Żyjemy trochę w bańce, mamy dużo pracy, a wszystko wydaje się wspaniałe. Jednak na rynku aktorskim w Hiszpanii w dalszym ciągu jest nie tyle bezrobocie, co wręcz dla wielu brak szansy sprawdzenia się na castingach. No solamente estando en paro, sino sin ni siquiera tener acceso a un casting. Es muy complicado cuando de repente tú te encuentras en esa tesitura en la que no solamente estás trabajando, sino que puedes incluso seleccionar los proyectos en los que quieres trabajar. A my nie tylko możemy pracować, ale też możemy sobie wybierać interesujące nas projekty. To rodzaj błogosławieństwa, prezentu od losu. Trzeba mądrze tym zarządzać, roztropnie, doceniając, zawsze pamiętając, skąd przychodzisz. Lo más inteligente. A nivel personal, efectivamente, sería absurdo pensar que una serie con un éxito tan tremendo como el de La Casa de Papel no lleva asociado al mismo tiempo. Jeżeli chodzi o życie osobiste, to oczywiście absurdem byłoby sądzić, że serial, który odniósł tak ogromny sukces, nie będzie miał na nie wpływu. Są zyski, więc też muszą być i straty. Tu jest to utrata intymności. I to nie tylko w Hiszpanii, ale i na całym świecie. Wszyscy nagle cię znają. Nawet w Londynie czy w Tajlandii. Poza tym, że jest to super, bo ludzie podchodzą, gratulują, to jest to też bardzo dziwne. Más allá de ser gratificante, porque la gente se acerca a darte la enhorabuena, es tremendamente raro. Comentábamos antes con Pedro. Właśnie rozmawialiśmy o tym z Pedro, że podczas zdjęć do trzeciej części w Rzymie mieliśmy prawdziwy pościg, który mógłby wręcz być sceną z serialu. Tuvimos una persecución que podía haber sido una escena de La Casa de Papel. Íbamos con la furgoneta en la que íbamos Úrsula. Jechaliśmy busem, Úrsula, Jaime, Miguel, ktoś jeszcze i ja. I za nami jechał bardzo szybko samochód z fanami. W pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że nasz bus też jedzie coraz szybciej. Kierowca zaczął wykonywać dziwne manewry, wydawał się bardzo rozemocjonowany. Ostatecznie zatrzymaliśmy się i pozowaliśmy z nimi do zdjęć. Inaczej pewnie śledziliby nas aż do restauracji, do której jechaliśmy i na pewno nie daliby nam zjeść kolacji. To Alvaro Morte, twórca roli profesora w serialu Dom z Papieru. No i oczywiście słyszą też państwo panią tłumaczkę, która bardzo ciężko pracuje przez cały czas. Przysłuchiwał się tej wypowiedzi także Pedro Alonso, grający ulubieńca publiczności, bohatera o pseudonimie Berlin. Berlin, wydawać by się mogło, nie miał szans powrócić w trzecim sezonie, a jednak, i zażartowałam, że być może twórcy obawiali się, że gdyby nie wrócił, to widzowie zaczęliby masowo protestować na ulicach na całym świecie. Jak zareagował na ten powrót sam Pedro Alonso? Bueno, me siento muy, muy agradecido por estar. Y a día de hoy estoy sorprendido. Jestem bardzo wdzięczny i zarazem zaskoczony tymi wszystkimi zmianami i nowymi cechami mojej postaci. Za ich sprawą wkraczam tu na coraz bardziej niepewną drogę. Wszyscy bohaterowie zmieniają się i dostosowują do wydarzeń. Na przykład profesor, który wreszcie poczuł się pewnie i bezpiecznie, nagle musi wyruszyć na podbój nieznanego. To, w jaki sposób kończy się poprzednia seria, sprawia, że zaczyna on nadawać na własnych falach. Jest to takie wrażenie, jakbym przechodził na drugą stronę księżyca. Zostawiamy na razie profesora Berlina i panią inspektor. Wracamy do Estera Sebo i Jaime Lorente, czyli ekranowych Moniki i Denvera, powoli zakochujących się w sobie w pierwszym sezonie zakładniczki i złodzieja. Zapytałam najpierw o ich reakcję na tę właśnie dwuznaczną, dosyć podszytą pewną niestosownością relację. Okazało się, że sami nie wiedzieli, jak będzie się ona rozwijać, bo dostawali kolejne scenariusze porcjami, czyli tak mniej więcej jak widzowie. Esther Acebo. Lo primero que supimos con respecto a ellos era como que... Na początku to były tylko drobne interakcje między nimi, jakieś spojrzenia, gesty, potem niespodziewanie pojawiająca się więź. Ale nie wiedzieliśmy, czy coś z tego będzie. Obserwowaliśmy to na bieżąco, z dużą dozą emocji, bo to była bardzo piękna miłość przy całym jej szaleństwie, a jednocześnie bardzo realna. Oczywiście w trzeciej części, bo tak nazywają to twórcy, w trzeciej części Domu z Papieru pojawiają się nowi bohaterowie i w ekipie profesora, i po stronie policji. O dołączenie do tej ekipy, która osiągnęła taki międzynarodowy sukces, zapytałam Najwa Nimri, aktorkę znaną między innymi z filmów Alejandro Amenábara. For me, this is the bunch of people that I knew for my first serial, that it was Vis-a-Vis. Z wieloma aktorami z Domu z Papieru pracowałam już wcześniej przy moim poprzednim serialu Vis-a-Vis. To było jak ponowne spotkanie z rodziną. Oczywiście czuję się, że to sukces, że to coś wielkiego, ale my wciąż jesteśmy tą samą rodziną, więc łatwo się do tego wraca. I am with the same family then. It's been easy. In my way, film-wise, I've participated in several projects that were very on a very large scale, but mam na koncie udział w wielu dużych filmach, takich na ogromną skalę. Ale to Dom z Papieru jest największą produkcją, w jakiej kiedykolwiek miałem okazję wystąpić. I to oczywiście wielka rzecz, duże wyzwanie, ale jednak jest jak w rodzinie. Mam poczucie, jak chyba wszyscy, że stworzono nam świetne warunki do pracy. I tak byliśmy ze sobą, a trwało to chyba z 9 miesięcy, to zależy od roli. Ale czekamy już niecierpliwie na to, jak zostanie odebrana ta seria. Później będziemy kontynuować tę podróż. Mam 99% pewności, że będzie dobrze. Ja mam 100% pewności. No tak, ja jestem fatalistą. A to był Luka Perosz, chorwacki aktor, który w Domu z Papieru jako Marsylia dołączył do ekipy profesora. Najwa śmiała się, że powinien cały czas mówić po angielsku, bo jego angielski jest zdecydowanie lepszy niż hiszpański, ale o tym Państwo przekonają się już na małym ekranie. Za chwilę wrócimy do spotkania z gwiazdami Domu z Papieru. Na moment teraz sięgam po ścieżkę dźwiękową zupełnie innej, ale także bardzo emocjonującej historii. To muzyka Daniela Pembertona z filmu Kryptonim Uncle, a dzisiaj w ABC Popkultury spotkanie z aktorami hiszpańskiego serialu Dom z Papieru, którego trzecia część w piątek miała premierę na małym ekranie. Oczywiście nie możemy zdradzać żadnych szczegółów fabuły, ale możemy powiedzieć, że wydarza się coś, co sprawia, że bohaterowie spotykają się i raz jeszcze dokonują napadu, bardziej spektakularnego oczywiście niż poprzedni. Ale wciąż bardzo ważne są relacje między nimi. O Monice i Denverze mówi Jaime Lorenz. Cała ta historia z pierwszej części, kiedy te dwie postaci się poznały i zakochały w sobie, teraz jej nie będzie. Teraz spotykamy parę, która jest razem już od 2 lat, wychowuje razem dziecko i ma o wiele więcej do stracenia. Dlatego też może będą nieco bardziej wrażliwi na to, żeby w relacji nie pojawiały się poważne konflikty. Co by się stało, gdyby w filmie amerykańskim, który kończy się piękną, miłosną historią, jeszcze raz otworzyć drzwi na zmiany i zobaczyć, co się tam dalej stanie? Tutaj właśnie z tym mamy do czynienia. Te osoby poznają się tu z całym tym bagażem, także konfliktów, w prawdziwy sposób. To Ester Acebo, czyli Monika. Ester, dopytałam jeszcze o to spotkanie z ekipą po kilku latach, zwłaszcza, że pierwsze odcinki trzeciej części rozgrywają się w bardzo malowniczych miejscach. Hombre, fue absolutamente maravilloso, pues reencontrarnos todos. Naprawdę wspaniale było się spotkać ponownie na lotnisku. Pojechać razem do Tajlandii, żeby kręcić kolejne sceny. Niesamowite i bardzo piękne doświadczenie. I wydaje mi się, że udało nam się to w jakiś sposób przekazać w tych ujęciach z pierwszego odcinka, w którym nasi bohaterowie, Denver i Monika, są najpierw w Indonezji. Wiele więcej nie da się powiedzieć o tych podróżach. To takie odbicie 2 lat, które Monika i Denver spędzili razem. Ale teraz będą mieli zadanie do wykonania. To rzeczywiście wszystko, co możemy powiedzieć. Wśród nowych bohaterów pojawia się Palermo, znajomy z przeszłości profesora. W tej roli Rodrigo de la Serna, argentyński aktor ze sporym dorobkiem, znany między innymi z Dzienników motocyklowych. Jaki udział ma jego bohater w tej historii? Sí, él fue uno de los que desarrolló este plan, es el ingeniero. Palermo jest jednym z twórców tego planu, który jest bardzo skomplikowany. Polega na dokonaniu kradzieży w jednym z hiszpańskich banków, który ma bardzo mocny system zabezpieczeń. Trzeba wiedzieć, jak zaatakować, jak napaść na taką instytucję. Ponieważ Palermo świetnie zna plan, profesor wyznacza go na jednego z dowódców ataku. A poza tym mój bohater ma sporo wewnętrznych problemów. Jak to się mówi, mamy issues? To bardzo skomplikowana osobowość. Nie boi się śmierci, przez co w chwili realizacji planu... No le tiene mucho miedo a la muerte y eso hace que a la hora de ejecutar este plan sea un poco arriesgado de más tal vez este muchacho. No tutaj nie możemy oczywiście odpowiedzieć, co się stanie z Palermo. Z jednej strony mamy w Domu z Papieru ten misterny plan profesora i właśnie Palermo, granego przez Rodrigo de la Serna, a z drugiej jest nowa inspektor policji, którą gra Najwa Nimri. Co możemy o niej zdradzić? I am a player. I mean, I just want to catch this guy. Moja postać jest graczem. Ona chce po prostu dopaść tego gościa, profesora. Jednocześnie nie rozumie jego sposobu zachowania. Uważa, że zależało mu tylko na rozgłosie. Twardo trzyma się swojego jedynego celu, żeby go dopaść. So hard in my way of goal, my intention, you know, my only objective is to catch this guy. And I don't know, what can I say? Co jeszcze mogę powiedzieć? No chyba tylko to, że jestem naprawdę czarnym charakterem. Naprawdę. That's it. I'm a bad guy. I am the bad guy. It's a strange situation because bad guys are good guys and good guys. Yeah, that's why. But in this time I am the bad guy. W tym serialu rzeczywiście tak jest, że źli są dobrzy, a dobrzy są źli i to jest właśnie przypadek bohaterki Najwy Nimri. Mówiłam o tym, że pierwsze odcinki rozgrywają się w kilku egzotycznych miejscach, na przykład bohaterowie Ester Acebo i Jaime Lorente, czyli Monika i Denver, mieszkają w Indonezji. W jednej ze scen roześmiani jadą z małym dzieckiem po bardzo ruchliwej ulicy na czymś, co przypomina motocykl i właśnie o powstawanie tej sceny zapytałam, bo wyglądało to bardzo niebezpiecznie. Peligrosa. Muy peligrosa. Sí. Sí, fue, bueno, esto es la casa de papel. To było bardzo niebezpieczne, ale to właśnie cały Casa de Papel, dom z papieru. To był jeden z tych trycykli. W Hiszpanii chyba takich nie mamy. Biegi funkcjonowały odwrotnie niż zwykle, ale dali mi go ze słowami: a, to nic wielkiego, tak działa, prowadź go sobie. Madre mia, qué responsabilidad con el niño. Wiedziałem, że to wielka odpowiedzialność. Przed dzieckiem, przed Esther. Ja i Esther jesteśmy aktorami. Zdecydowaliśmy się, żeby wystąpić w tej scenie. Ale wiadomo, dziecko było przerażone. Sadzaliśmy je na ten trycykl, przerażone, a ono tylko krzyczało: Matala! Na motocykl nie, na motocykl nie. Tak, to było zdanie, które słyszeliśmy najczęściej. Na motocykl nie. Bardzo trudno było je uspokoić. Ja jako matka wiedziałam, co z tym zrobić. Mały musiał być ze mną przez cały czas, ale bardzo się bał. To zrozumiałe. My sami bardzo się baliśmy, a co dopiero dwulatek. Podczas jednego z ujęć dawałam mu cukierki, a raz włączyłam mu nawet na telefonie świnkę Pepe, żeby na niej skupił uwagę. Magia. Moto, no, myślę, że tak też bym krzyczała i chyba bym nie wsiadła na ten motocykl z Denverem i Moniką, no ale to państwo się przekonają, jakie byłoby państwa podejście do tej sytuacji. Powoli kończymy to nasze spotkanie z ekipą Domu z Papieru. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka i na facebookowy profil ABC Popkultury Zestawu Powiększonego, bo tam więcej szczegółów z tego spotkania. No i jeszcze jedno zaproszenie, a właściwie prawie zaproszenie od Berlina, Lizbony i profesora. Ja zrobiłbym tutaj coś innego. Mamy bardzo zły wpływ na widzów. Prosimy państwa o nieuleganie naszemu złemu wpływowi. Mimo wszystko wysyłamy wszystkim słuchaczom Trójki pozdrowienia i dziękujemy. I jeszcze całusy przy okazji. Dziękujemy też Itziar Itunio, Pedro Alonso, Alvaro Morte, Jaime Lorente, Esther Acebo, Najwa Nimro, Rodrigo de la Serna i Luca Perosz. Wszystkich ich zobaczymy w trzeciej części serialu Dom z Papieru. Muszę przyznać, że to było przemiłe spotkanie w Madrycie. No i jeszcze należą się podziękowania Mateuszowi Niebudkowi za pomoc w tłumaczeniu z hiszpańskiego. A do spotkania z ekipą profesora państwa chyba nie trzeba zachęcać. My sięgamy teraz po piosenkę spokrewnioną z kinową premierą tego tygodnia, premierą filmu, którego bohaterem jest Diego Maradona, bo on jest bohaterem także tej piosenki. Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él. una tómbola, y arriba y arriba, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola. Manu Chao, Diego Asifa Kapadi już w kinach, a ten tytuł La Vida Tombola pasuje też do Domu z Papieru. Zestaw powiększony. A teraz o heist movies, czyli o filmach o skokach. Trzy rzeczy, które muszą się w nich znaleźć, to plan, kradzież i ucieczka. Jeśli chodzi o resztę, twórcy prześcigają się w pomysłach. Wioletta Myszkowska rozmawiała o tym gatunku z Anną Piotrowską, autorką bloga myszamówi.pl. Zestaw postaci w tych historiach jest w większości przypadków właściwie taki sam. Mózg przedsięwzięcia. You think we need one more? All right, we'll get one more. Młody, ale pełen chęci. You suicidal? Poza tym człowiek, który potrafi zmieścić się w torbie albo przykleić do sufitu, inżynier i piękność. It's 11:30, the night before. Czym te historie się różnią? Otoczką. Jest to jak najbardziej gatunek schematyczny, natomiast są filmy, które się z tego wybijają, dlatego że są równocześnie filmem innego gatunku. Sporo z tego to są na przykład filmy akcji. Każdy film z serii Mission Impossible to jest włam. Kevin Sam w domu, gdzie też teoretycznie mamy włam. Tych otoczek jest mnóstwo. Zacznijmy jednak od klasyki i wzoru schematu w tym gatunku. Włoska robota. Zarówno oryginał z 1969 roku, jak i remake. Ekipa złodziei, specjalistów w swoich profesjach robią plan, pewne rzeczy się po drodze sypią, oni się muszą z tego jakoś wykaraskać. To, że im się uda, nie jest wcale takie oczywiste. Ten element, który często w kinie złodziejskim mamy, że skok się sypie, pojawił się w czasach kodeksu Hayesa. Wprowadzony w roku 1930 w Stanach Zjednoczonych. Zakazywał pokazywania w filmach m.in. porodów, nagości, zmysłowych tańców i pocałunków oraz instrukcji, jak dokonać kradzieży. Twórcy nie mogli pokazać kryminalistów, którym udaje się skok. Dlatego oryginalna włoska robota się kończy dosłownym cliffhangerem. Uwaga, spoiler. Bohaterowie w ciężarówce ze złotem lądują na skraju przepaści. Złoto zaczyna tę ciężarówkę przeważać i film się kończy zdaniem: Hang on a minute, lads. I've got a great idea. Hej, czekajcie, mam pomysł, co zrobimy. Jest cięcie. Nigdy się nie dowiadujemy, czy im się udało, czy wygrali, czy nie. Well, of course, come on. Don't tell me you don't know how to do that. No jest też ten element imponowania nam jako widzom. Jeśli chodzi o takie imponujące sceny, na pewno scena z Ocean's 12, gdzie postać Vincenta Cassela przy pomocy capoeiry przedostaje się przez muzealną salę pełną wiązek laserów. Warto wspomnieć o filmie Rififi. To jest francuski czarno-biały film z 1955 roku. Ma bardzo długą sekwencję planowania skoku. Istotnym elementem jest czujnik dźwięku, bardzo wrażliwy. Obejmuje bardzo wiele prób. Buduje nam napięcie. Bon, cette petite boîte. Potem, kiedy mamy ponad 30-minutową sekwencję, gdzie w milczeniu, bez żadnej muzyki, bohaterowie dokonują tego włamu, człowiek siedzi na krawędzi siedzenia, bo rozumie, jak istotne jest, żeby nie wydać żadnego dźwięku. Serce w gardle, ojeju, czy im się uda, ojeju, czy im się uda. Jak i kto kradnie? Tutaj jest miejsce na kreatywność. U Louisa Leteriera kradli iluzjoniści. U Christophera Nolana architekci snów. I nie kradli, tylko wkradali się do umysłów, żeby coś zostawić. Incepcja. Wielowarstwowy film. V fakt, że każdy z bohaterów ma swoją rolę, którą musi w tym skoku, w tym śnie wykonać. Pod tym względem film jest bardzo oczywisty w korzystaniu z tych schematów, a z drugiej strony to jest film science fiction, dramat, biorąc pod uwagę naszego głównego bohatera granego przez Leonardo DiCaprio i co dla niego znaczy ten skok, jaką rolę w tym odgrywa jego rodzina, jego żona. Więc to jest bardzo fajny przykład tego, jak można połączyć ten schemat kina złodziejskiego z czymś więcej. Ocean's Eleven, Włoska robota, Afera Thomasa Crowna, to są wszystko remake'i klasycznych filmów złodziejskich z lat 50., 60. Te schematy zawsze powracają w jakimś stopniu. Dlaczego nam się tego typu historie wciąż podobają? Z tego samego powodu, dla którego podobają nam się na przykład zagadki kryminalne. Kto zabił? Chcemy być mądrzejsi niż bohaterowie albo twórcy, próbujący nas zaskoczyć tym, jak to zostało zrobione. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotny element w tym gatunku. Czy serialowi Dom z papieru w trzecim sezonie udało się przełamać schematy filmów o skokach? O tym można się przekonać na małym ekranie, a my teraz sięgamy po ścieżkę dźwiękową jeszcze jednego filmu o skokach na banki, a potem zmienimy temat. Baby Driver, Simon i Garfunkel ze ścieżki dźwiękowej filmu Baby Driver. Kolejny gość już w studiu. Pora na zauważenie pewnej ważnej rocznicy. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. 2019 to jest rok jubileuszu no, jednego z najbardziej popularnych, podziwianych bohaterów z panteonu superbohaterskiego, 80-lecie Batmana. Kamil Śmiałkowski jest w studiu. Dzień dobry. Badacz i znawca popkultury, dziennikarz, krytyk, znany państwu oczywiście znakomicie, ale też drugi jubileusz, bo 19 czerwca minęło 30 lat z kolei od premiery Bartonowskiego pierwszego Batmana z Michaelem Keatonem. Zaryzykowałbym tezę, że jedno z drugiego wynika. Tak, to prawda, ale jakoś tak się to pięknie łączy w tym uniwersum DC Comics, to może zacznijmy od tego, co w tym Batmanie jest takiego, że wciąż on nas pociąga. Bo pociąga na pewno i to jest niezaprzeczalne. I wciąż odczytujemy go na nowo. No, stał się on z tych wszystkich superbohaterów, jakich mamy pod dostatkiem ostatnio. No to prawda. Niemalże od samego początku takim superbohaterem najbardziej uniwersalnym. Takim, który umożliwia dziesiątki, setki, a może nawet tysiące interpretacji, odczytań, wersji, które z jednej strony wciąż będą Batmanem, z drugiej strony będą bardzo autorskimi pomysłami najróżniejszych twórców komiksu, kina i innych dziedzin kultury, jak wiemy, podczas tych 80 lat. No bo tak wyszło, bo najpierw był Superman rok wcześniej, który jest idealny, ale wiadomo, że jak ktoś jest idealny, no to jest trochę nudny. A potem pojawił się Batman, który z jednej strony jest normalnym człowiekiem, no bo właśnie w tym całym jego superbohaterstwie on jest wciąż normalnym człowiekiem i z tej dychotomii bardzo dużo może wynikać. Bo to może właśnie warto przypomnieć, że on nie ma jakichś nie ma szczególnych żadnych mocy. Tak, on ma bystry umysł, inteligencję i pieniądze oczywiście. On ma trzy zasady, że ma mnóstwo pieniędzy, jest bardzo dobrze wyćwiczony w sensie fizycznym, no i jest geniuszem intelektu, czyli w zasadzie wszystko, co człowiek mógłby osiągnąć, to on ma i w związku z tym radzi sobie absolutnie ze wszystkim i jest w stanie i rozwiązać każdą zagadkę kryminalną i pokonać każdego wroga, no i zachować się w zasadzie w każdej sytuacji. I też nie jest bez skazy, to też warto zaznaczyć właśnie dlatego, że jakby jego motywacja do tego, żeby stać się tym obrońcą uciśnionych, to jest zemsta. Tak, on się wywodzi z zemsty, bo kiedy był małym chłopcem, to poszedł z rodzicami do kina. Oczywiście tych jego originów, czyli tej historii o początkach Batmana, ona ewoluuje przez te dekady bardzo mocno, ale zwykle mówi się, że poszli do kina na Zorro, bo wtedy... A też Zorro jakoś tam oczywiście wśród pasuje, inspiracji tak. do postaci się pojawia, no prawda? I kiedy wracali z tego kina, to niestety ktoś napadł ich i chciał zabrać im pieniądze, a że sytuacja była taka dość dynamiczna, no to w efekcie oboje zginęli na miejscu, Thomas i Martha Wayne, no i został sierotą, sierotą bardzo bogatą i sierotą z wielką rezydencją, sierotą z świetnym lokajem, opiekunem, który do dzisiaj mu pomaga, no a potem właśnie stwierdził, że najpierw znajdzie tego gościa, który jest winny, a potem już z rozpędu każdego innego złego człowieka i w swoim mieście, a potem już w całym uniwersum DC będzie ścigał i się nim zajmował. I tak naprawdę to bardzo szybko zdobyło popularność. No właśnie, on był stworzony z założenia właśnie w kontrze do Supermana. Ponieważ Superman był kosmitą o supermocach, no to on jest... Jaśniejszy, kolorowy. Tak, Superman jest postacią dnia, on jest postacią nocy. Superman właśnie ma takie kolory amerykańskie, on jest głównie w czerniach i tak dalej, i tak dalej. No a potem okazało się, że taki bohater się świetnie sprawdza w każdym medium, bo pierwszy serial kinowy z Batmanem bodajże był już 3 lata później. To chyba były właśnie lata 40, prawda? Tak, no tak. Były 2 seriale kinowe. Serial kinowy to takie 10-minutowe filmy kinowe, które co tydzień pojawiał się nowy odcinek w kinach, wtedy jeszcze telewizora nie było. I najpierw był właśnie Batman, w którym on już walczył z japońskimi szpiegami, no bo to były czasy II wojny światowej, potem Batman i Robin, gdzie już właśnie wspólnie z nastoletnim pomocnikiem robi to samo. No a potem przez te dekady w komiksie on cały czas ewoluował tak, jak tego chciała publiczność i tak jak umożliwiała aktualna sytuacja geopolityczna, czyli w jednych dekadach były to bardziej kryminały, w innych bardziej groza, w innych bardziej właśnie takie superbohaterskie rzeczy. No i świetnie to działa do dziś, bo bieżące komiksy z Batmanem możemy czytać i no w jasne, tym roku. Cały czas jesteśmy na bieżąco. Na bieżąco. Ten numer Detective Comics to był 27, kiedy się pojawiła po raz pierwszy postać Batmana i stosunkowo niedawno chyba Billowi Fingerowi oddano sprawiedliwość jako współtwórcy tej postaci, bo do pewnego momentu Bob Kane figurował jako sam, jako twórca tej postaci. Podczas gdy przy Supermanie od początku mówiono, kto jest scenarzystą, kto jest rysownikiem, tutaj Bob Kane wziął sobie, przywłaszczył wszystkie zaszczyty, trochę pewnie z racji tego, że był lepiej sytuowany w momencie startu, czyli on wypłacił jakieś tam drobne temu biednemu Fingerowi i uważał sprawę za zamkniętą. I uważał, że tak. I traktował go jako swojego podwykonawcę, a tylko on się podpisywał jako twórca Batmana. Na szczęście gdzieś tam niedawno, wiele dekad później, udało się tę historię porządnie zrekonstruować i Finger dostał to, co mu się należało, czyli już teraz w bieżących rzeczach z Batmanem jest wymieniany jako współtwórca tej postaci, główny scenarzysta i pomysłodawca wielu elementów batmańskich. A to jeszcze chciałabym wspomnieć, bo oczywiście przyzwyczajeni już jesteśmy do tego, że w tych długotrwających historiach superbohaterskich wiadomo, że przychodzą nowe pokolenia twórców, ale też były takie momenty przełomowe i między innymi Frank Miller też był jakimś takim, można powiedzieć, też odnowicielem tej postaci. Znaczy, on był odnowicielem bardziej całego superbohaterstwa, bo w latach 80. były takie dwa bardzo istotne komiksy, które pokazały, że superbohaterskie zabawy nie są tylko dla infantylnych nastolatków. I to był z jednej strony Alan Moore, scenarzysta komiksu Watchmen, i z drugiej strony Frank Miller, który zrobił komiks Batman, Powrót Mrocznego Rycerza. Oczywiście ten komiks nie jest w głównym kontinuum Batmana, czyli on, to nie są przygody tego Batmana, którego znamy, tylko on opowiedział historię o starym, zmęczonym Batmanie, który jeszcze raz musi zrobić porządek w mieście, acz równocześnie widać, że tak naprawdę to on też jest socjopatą, by nie powiedzieć psychopatą, no bo kto nakłada pelerynę i nocą biega po mieście bijąc innych ludzi, jak nie psychopaci? To, że on uważa, że jest po stronie prawa, to jest jego osobiste przekonanie, a my powinniśmy spojrzeć na to obiektywnie. No i te komiksy, one wpłynęły na to wszystko, co się zdarzyło później, czyli dzisiejsza wizja Batmana jest już właśnie mocno skażona tym takim spojrzeniem dorosłym, poważnym. I tak samo filmy, już właśnie Tim Burton troszkę w tą stronę skręcał, Nolan już bardzo w tą stronę skręcił i od tego momentu powstawały też komiksy, które należały do głównego kontinuum, zresztą Alan Moore napisał jeden z najważniejszych z nich, czyli Zabójczy Żart, a kolejne rzeczy powstawały tonami wręcz, ale co ciekawe, ten komiks właśnie ten taki, w tej branży nazywa się to Elseworld, czyli komiks nienależący do głównego cyklu, tylko inna historia z tym, że samym bohaterem gdzieś na boku opowiedziana, również stał się bardzo nośny i popularny przy postaci Batmana i komiksów z Batmanem, takich alternatywnych, w których bierzemy tą postać i wkładamy ją w trochę inne ramy, w trochę inne realia. Czy są to ramy Lovecrafta, czy są to ramy na przykład jakichś historii o wampirach, czy chociażby jeden z moich ulubionych, mam taki komiks Batman Obywatel Wayne, czyli wariacje na Obywatela Kane z Bruce'em Wayne'em w roli głównej. Tego rodzaju komiksów też są dziesiątki, setki wręcz i pokazują one właśnie tą uniwersalność postaci Batmana, że on się stał do tego stopnia ikoną kultury, bo już nawet nie popkultury, a po prostu kultury, że można przy jego pomocy opowiedzieć niemalże każdą historię. Gdzieś natrafiłam też na taką informację, że w latach 60. prekursorzy mangi w Japonii też dostali takie zlecenie, żeby tego człowieka nietoperza w japońskie realia wstawić. Mhm. To mi się przypomina w kontekście tego, że na jednej z platform streamingowych jest dostępny film animowany Batman Ninja. Tak. I akcja dzieje się w Japonii. Anime Batman Ninja. No właśnie. Czy z kolei komiks europejski, który ma zupełnie inną wrażliwość, zupełnie inną stylistykę, inną formę wręcz często, też ostatnio bodajże w tym miesiącu czy w zeszłym wyszedł u nas w Polsce album Batmana stworzony przez Mariniego, jednego z mistrzów komiksu europejskiego, to się tam nazywa Mroczny Książę z bajki, czy jakoś podobnie, już nie pamiętam w tym momencie, ale on też pokazuje zupełnie inne podejście do tej postaci i do tej zupełnie inną estetykę. Jeszcze sporo wydawnictw oczywiście w związku z tym jubileuszem nas czeka w tym roku 80-lecia Batmana i także na Festiwalu Komiksów Gier w Łodzi będzie zainaugurowana wystawa, którą później jeszcze będzie można oglądać. Tak, przez na której miesięcy ten bohater też się pojawi. No, to wystawa DC właśnie. I tam będzie można, na co czekam, dotknąć Batmobilu albo kostiumów czy rekwizytów z tychże wszystkich filmów batmańskich, które przez te lata powstały przez łącznie z Timem Burtonem. Przez chwilę będzie się poczuć jak w Gotham. No właśnie, a jeśli chodzi o te filmowe wersje, to która jest ci najbliższa? bo przypomnę, że oczywiście Tim Burton, potem Joel Schumacher, Christopher Nolan, także Batman się pojawił w filmach no z uniwersum DC Comics. No i na samym początku jeszcze, poza tymi serialami, o których wspomnieliśmy, jeszcze był Adam West w pierwszym Batmanie z 66 roku. No, wydaje mi się, że moim ulubionym filmem z tych wszystkich jest Powrót Batmana, czyli drugi film Tima Burtona, ten z Michelle Pfeiffer jako Catwoman, bo on tam jest najbardziej komiksowy. On tam jest najbardziej taki właśnie wyjęty z tego oryginalnego komiksu, z tej estetyki i Burton pięknie tam pokazuje, jak w momencie przełożenia tego komiksowego Batmana na Batmana filmowego, jak to się robi niebezpieczne, jak to się robi momentami porusza się na krawędzi dobrego smaku, a przede wszystkim na krawędzi opowieści dla dorosłych. Wtedy był to szok, wtedy Burtonowi zabrano już więcej, no tak, nie reżyserował. Za bardzo noir to było prawdopodobnie. Potem w czasach trylogii Nolana to już było normalne, że Batman nie jest dla dzieci. Wtedy to był taki no, dość poważny zgrzyt w Hollywood, ale chwała Burtonowi, że wtedy się odważył i stworzył dzieło no, do dzisiaj wzbudzające momentami dreszcze. Moglibyśmy tę rozmowę kontynuować, myślę, jeszcze długo, bo przecież mamy rolę Heatha Ledgera jako Jokera i teraz to, co zrobi Joaquin Phoenix, też ja jestem bardzo ciekawa, podejrzewam, że ty również. Ale może uznajmy, że ta nasza rozmowa była po prostu otwarciem obchodów roku Batmana w ABC Popkultury i do tej rozmowy wrócimy, kiedy już będziemy mieli jakiś materiał źródłowy w postaci filmów. Chętnie. Bardzo dziękuję za to spotkanie, Kamil Śmiałkowski. Do widzenia. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Dziękujemy bardzo za dziś. Como you say it in Polish? In Polish. In Polish, the title. Yeah. Dom z papieru. Dom z papieru. Mm-hmm. It's very good. Right. Dom z papieru. Dom z papieru. This is Moni Haste, Dom z papieru. Bardzo zdolna obsada serialu Dom z papieru i Ewa Redel, Jan Niebudyk, Katarzyna Borowiecka. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia za tydzień.